cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje górnik poszkodowany w wybuchu metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. Zmarł w szpitalu. W Melbourne trwa mecz Igi Świątek z Amerykanką Madison Keys. Stawką finał Australian Open. Oskarżony o zabicie trzech dziewczynek w Southport. Usłyszy wyrok. Sąd w Liverpoolu już się zebrał. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich zmarł jeden z górników, którzy ucierpieli w wyniku zapalenia metanu w kopalni Knurów w Szczygłowice. Miał poparzone ponad 40% ciała, informuje rzeczniczka centrum Marta Stec. Przede wszystkim twarzy, głowy i górnych dróg oddechowych. Lekarze dołożyli wszelkich starań, żeby uratować pacjenta. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń pacjent zmarł. Do wypadku w kopalni doszło wczoraj. W zagrożonym rejonie było 44 górników, 16 zostało rannych. Przyczynę wybuchu ustalają nadzór górniczy i eksperci Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Iga Świątek walczy o finał turnieju Australian Open. W półfinale mierzy się z Amerykanką Madison Keys. Dominik Senkowski, dziennikarz serwisu sport.pl, podkreśla, że Polka nie była jeszcze w finale turnieju w Melbourne i na pewno spróbuje wykorzystać szansę. I oczywiście, jak się spojrzy na wyniki Roland Garros, gdzie wygrywała już kilkukrotnie, czy nawet na US Open, to Australian Open i Wimbledon są pewnie tymi imprezami wielkoszlemowymi, gdzie idzie stosunkowo słabiej w porównaniu do innych. Aczkolwiek no, w półfinale już raz była, teraz jest drugi raz, więc też nie mówiłbym, że to są jakieś bardzo złe wyniki, raczej dobre, ale na pewno ambicje jej sięgają jeszcze więcej wygrania tego turnieju. W finale zameldowała się już Białorusinka Aryna Sabalenka, która pokonała Hiszpankę Paulę Badozę. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Według TVN24 chodzi o posługiwanie się fałszywymi fakturami VAT na ponad 10 milionów złotych. Zdaniem ministra sportu Sławomira Nitrasa brak transparentności PKOL-u jest systemowy. Zarzutów o brak transparentności w Polskim Komitecie Olimpijskim, o tym, że tam naprawdę skierowano bardzo dużo pieniędzy publicznych. Pieniądze gdzieś po prostu się rozpłynęły. Nie zdarzyła się jeszcze nigdy taka sytuacja, żeby pół roku po Igrzyskach Olimpijskich medaliści nie otrzymali wynagrodzeń de facto, bo pieniądze za zdobyte medale są jakąś nagrodą i łaską, tylko de facto wynagrodzeniem. Były minister sportu w rządzie PiSu Kamil Bortniczuk uważa, że wszystkie nieprawidłowości w Polskim Komitecie Olimpijskim powinny zostać wyjaśnione. Pewne rzeczy powinny być transparentne i jawne, chociażby kwestie zarobków i one powinny wynikać z jakiegoś rzeczywistego zaangażowania i roli instytucji, którą się kieruje, ale też pamiętajmy o tym, że wydaje się, że PKOL została, przede wszystkim niestety polski sportowcy, polscy olimpijczycy zostali wzięci na zakładników w tym sporze władzy publicznej z częścią świata polskiego sportu. Nieprawidłowościami w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz sprawą dotyczącą nagród dla medalistów Igrzysk z Paryża zajmuje się Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu. Radosław Piesiewicz nie przyszedł dziś na jej posiedzenie. Nowy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, informuje TVP World. Pytany o tę wizytę prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie słyszał o przygotowaniach do niej. Dodał, że kancelaria prezydenta nie organizuje obchodów. Przyjazd prezydenta czy wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych do Polski czy do jakiegokolwiek kraju to z reguły jest wydarzenie obwarowane wcześniejszymi długotrwałymi przygotowaniami. O ile mi wiadomo, żadnych takich przygotowań jak do tej pory w Polsce nie było. Przynajmniej do mojego wyjazdu, czyli do poniedziałku. Jeżeli wiceprezydent Stanów Zjednoczonych będzie chciał na te uroczystości przyjechać, proszę Państwa, na te uroczystości może przyjechać każdy. Prezydent jest w Davos na forum ekonomicznym. Uroczystości na terenie byłego Auschwitz-Birkenau w poniedziałek. Sprawca ataku z Southport, który zabił latem trzy dziewczynki, usłyszy wyrok. Trwa posiedzenie sądu. W Liverpoolu jest Adam Dąbrowski. To tu w poniedziałek Axel Ruda-Kubana przyznał się do winy w sprawie wszystkich 16 zarzutów. To tu usłyszy więc dziś wyrok. Sprawa wstrząsnęła Brytyjczykami. Po ataku fala dezinformacji w dużej mierze z zagranicy podgrzała nastroje. Urodzony w Walii chłopak, syn rwandyjskich uchodźców uciekających przed ludobójstwem, był zafascynowany przemocą. Pracownicy opieki społecznej wielokrotnie przyglądali się jego przypadkowi. System nie zadziałał. To dlatego premier Keir Starmer mówi, że przed Brytyjczykami są niełatwe pytania. Pytania sięgające głęboko, nieobciążone kulturową czy instytucjonalną wrażliwością. Jedyny cel to dążenie do sprawiedliwości. Policja zdecydowała o przewiezieniu rodziny sprawcy w bezpieczne miejsce. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Liverpool. Klimat.

one bag of surf, the train has slipped up. The train comes, the coach she's always used to. The doll's reading, marry me, I love you. Heart stops, ecstatic and suspicious. She makes the call, but he don't pick the phone up. The train sped down the line. It was the last train he would ride. Oh no. Stereophonics, Graffiti on a Train. To jedno z tych zamówień, które dotarły do nas już po zakończeniu wczorajszego wydania audycji, czyli po 13. Tomasz Żonda już nie zdążył zaprezentować Państwu wczoraj tego utworu w muzycznej podsiłce KF-u. No ale od czego my tu jesteśmy dzisiaj? Właśnie po to, żeby zerknąć do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. i znaleźć to jedno z zamówień wczorajszych od pana Krzysztofa, że podobno dawno już tego utworu nie było na antenie Trójki. To prawda, dziś w muzycznej poczcie UKF-u się pojawił Graffiti on a Train, zespół Stereophonics. Do 13 czekamy na państwa zgłoszenia. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Adres mailowy już padł, ukf@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. To jeszcze raz zerkam do tej skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Tym razem to list od pana Przemka. Dzień dobry, słucham was od mniej więcej 2 lat, ale jeszcze nigdy nie usłyszałem na antenie Trójki utworów grupy Rammstein. W grudniu ubiegłego roku skończyłem dokładnie 40 lat i taka analogia mi się nasuwa o przemijającym czasie. Jeśli to możliwe, to proszę o utwór Zeit zespołu Rammstein. Manches sollte, manches nicht. Wir sehen doch, sind wir blind. Wir werfen Schatten ohne Licht. Nach uns wird es vorhergeben. Aus der Jugend wird schon Not. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Dem Ende treiben wir entgegen, keine Rast, nur vorwärts streben. Am Ufer winkt Unendlichkeit, gefangen so im Fluss der Zeit. Bitte bleib stehen, bleib stehen, Zeit. Das soll immer so weitergehen. Warmer Körper ist bald kalt, Zukunft kann man nicht beschwören, duldet keinen Aufenthalt, erschaffen und sogleich zerstören. Ich liege hier in deinen Armen, ach, könnte es doch für immer sein, doch die Zeit kennt kein Erbarmen, schon ist der Moment vorbei. Wenn's am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen. So perfekt ist der Moment, doch weiter läuft die Zeit. Augenblick, verweile doch, ich bin noch nicht bereit. Zeit, bitte bleib stehen. Zeit, czyli czas. To zespół Rammstein w muzycznej poczcie UKF-u. Telefon się rozdzwonił, 22 i 7 trójek. Na słuchaczy trójki zawsze można liczyć. Mówi Robert ze Świnnika. W związku z zakończonym dzisiaj, no bo jutro będzie finał tego plebiscytu bondowskiego, mam jeden malutki niedosyt. Brakuje mi piosenki pani Shirley Bassey, Diamond A Forever. Diamenty na zawsze, diamenty są wieczne. Proponuję ten utwór. A tak poza tym pozdrawiam, serdecznie dziękuję. Plebiscyt bondowski udał się panu redaktorowi Robertowi. Dziękuję, do usłyszenia.

Dzień dobry. Czy można prosić o The Prodigy Breathe? Ta piosenka zawsze motywuje mnie do sprzątania, a przede mną dużo pracy. Panie Bartoszu, no to czas to sprzątanie rozpocząć. Gramy The Prodigy. Zespół The Prodigy w muzycznej poczcie UKF-u. Już za 24 minuty 13. Czekamy na Państwa kolejne zgłoszenia. 22 i 7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. To jest kolejny list, który zaczyna się od takiego stwierdzenia. Dawno nie było na antenie trójki. No właśnie, dawno nie było na antenie trójki Depeche Mode i ich nieśmiertelnego Enjoy the Silence. List podpisał stary Depeche. Jeden z największych przebojów zespołu Depeche Mode, Enjoy the Silence, dziś w czwartkowym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. Krótki rzut oka na to, co się dzieje w Melbourne. No, w drugim secie jest zdecydowanie gorzej. Madison Keys za chwilę będzie prowadzić 4-0 w tym drugim secie półfinałowego pojedynku z Igą Świątek. W pierwszym secie, przypomnę, Iga wygrała 7-5, ale w drugim jest 4-0. Sytuacja wydaje się dość rozwojowa. UKF małpa polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa prośby zamówienia tych piosenek, które dobrze brzmią na antenie trójki w taki dzień jak dziś. No właśnie, UKF małpa polskieradio.pl. Pani Lila pisze do nas z pochmurnego zachodniopomorskiego i uprzejmie prosi o White Winter Hymnal zespołu Fleet Foxes. To ostatnio moja ulubiona, przynosząca pozytywną energię piosenka, dodaje pani Lila. To słuchamy Fleet Foxes i czerpiemy z tego utworu tę pozytywną energię. White Winter Hymnal Fleet Foxes. Tej białej zimy to mieliśmy w Warszawie tak półtora dnia, no może dwa, przesadziłem. Faktycznie piosenki nam zostały tylko ze śniegiem w tytule i z tym pięknym zimowym nastrojem. Państwo o nich pamiętają, o tych piosenkach. Fleet Foxes, White Winter Hymnal przed chwilą w muzycznej poczcie UKF-u. UKF, małpa polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek. Telefon wciąż dzwoni. Z tej strony Szymon. Chciałbym zamówić piosenkę Arctic Monkeys I Wanna Be Yours dla mojej żony Ewy. Vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. least as deep as the Pacific Ocean. I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be Arctic Monkeys i I Wanna Be Yours to Państwa telefoniczna propozycja do czwartkowego wydania muzycznej poczty UKF-u. Przypomnę także ukf@polskieradio.pl. Ta skrzynka jest czynna 24 godziny na dobę. Czekamy na Państwa zgłoszenia. To, co się dziś nie zmieści, prawdopodobnie Tomasz Żonda zerknie na to łaskawym okiem w poniedziałek w południe, kiedy spotka się z Państwem w kolejnym wydaniu muzycznej poczty UKF-u. 22 i 7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Chciałbym zamówić utwór grupy The Beatles, Don't Let Me Down, z dedykacją dla żony Anny. Pozdrawiam serdecznie, Andrzej. Don't Let Me Down, zespół The Beatles w czwartkowej muzycznej poczcie UKF-u. I to prawie wszystko już od dzisiaj od nas. Bardzo dziękujemy za wspólny czas od 12. Piotrka Masierak, Krzysztof Sagan, Mariusz Owczarek. Po 13. Tu Myśliwiecka 357 i Katarzyna Borowiecka. No i jeszcze jedna piosenka od państwa. 22 i 7 trójek. Mam na imię Józef, dzwonię z Białego Boru, kucharzem w Linowie. I poproszę o piosenkę, też długo nie była puszczana, Burka Sklera, jest taki samotny. Dziękuję, pozdrawiam również.